белисимо, подресенто, шмаркантно. В Италия ме учиха да чукам елегантно. Бео белисимо, шмарканто, подресенто. Преди две години изпуших едно Nintendo. В главата ми въртят се само ученички. В час по-български, чета на срички. Тройки, четворки, петици и шестици. Чуя ли звънеца, отивам за мекици. Направо откачам, жегата е жестока. Мисля за басейни, пък у нас крак ми тропа. Не мога да издържам на това напрежение. Намирам свищови за всеки изпит решение. Всяко между час и коридори обикалям. Все едно съм дошъл килограми да свалям. По физическо обичам да бягам 6 метра. Цигара в уста и на слушалки слушам Петра. 3 години чакам да взема парички. Обаче ги дават на пълните шестички. В горещия следобед прибирам се у нас. Не ме търси сутрин преди втория час. Звънеца за влизане, аз съм още от дома. Грях е да се става толкова рано сутринта. От снощи още ме боли главата. В час не мога да фокусирам госпожата. Голямо между час и е време за кафе. А пича в пушалнята закусва с амфе. В коридора само красъци и викове. От толкова напрежение получавам тикове. Отивам на лавката, вземам си дъвката. Минава за рибена зайка, ебати мръвката. Гонят ме даскалите от училище на двора. А след това, братле, пролет на умора. Имам чувството, че скоро ще се разпадна. Чудя се след даскал, кое кафе е да нападна. Ях че реши, после в кенефа напани. И както казва Криско, моите набори са лакоми. Бео белисимо, подресенто, шмаркантно. В Италия ме учиха да чукам елегантно. Бео белисимо, шмарканто, подресенто. Преди две години изпуших едно Nintendo. Бео белисимо, подресенто, шмаркантно. В Италия ме учиха да чукам елегантно. Бео белисимо, шмарканто, подресенто. Преди две години изпуших едно Nintendo. Неизвинено отсъствие ми започва песента. Когато дойдат зайците, идва и есента. Гимназията, братле, ми даде супер дисциплина. Наизуст научих всичките кафета за година. Пребрах се в 10-ти клас на копеле от дома. Точно тогава за мене почваше купона. Къде си хоро, пита майка ми, пиян. Парам в антрето, баща ми вика, де сбъркахме с детето. В 11-ти клас, братле, малко се очовечих. И на доста зубърчета да завършат им попречи. В 12-ти клас отидох точно 3 пъти на даскало. На бала няма да ти казвам, станам супер мазал. Ти си майска роза, ама аз съм пиян. Каскетен де ми пипа, че ще взема направа бял. Пастет в даскало ще ме запорят на ниво ниско. В дирекцията написах тук кучеше Криско. Бео белисимо, подресенто, шмаркантно. В Италия ме учиха да чукам елегантно. Бео белисимо, шмарканто, подресенто. Преди две години изпуших едно Nintendo. Бео белисимо, подресенто, шмаркантно. В Италия ме учиха да чукам елегантно. Бео белисимо, шмарканто, подресенто. Преди две години изпуших едно Nintendo. Влизам първи час, пак лудницата е голяма. Място за ученици в ръцете ми няма. Трябва да призная, че се чувствам добре. Когато отново дойде до годишното спане, сядам аз на стола и започвам да мечтая. Как с даскалката поетика ще си играя. Естествено отварям и се драскам в тетрадката. Хомес, Лик и Криско са днеска за ребятката. Не съм получавал доста време шестици. Някой взима стипендии, други взимат терлици. За сметка на това има момичета тесни, които ти се дава след като чуят твоите песни. Излизам да опъна една цигара в градинките. Мечтая си да пикна на живо адреналинките. Ако даваха стипендия, брато, за най-глупави, щях да съм човека с най-много мини купари. Бео белисимо, подресенто, шмаркантно. В Италия ме учиха да чукам елегантно. Бео белисимо, шмарканто, подресенто. Преди две години изпуших едно Nintendo. Бео белисимо, подресенто, шмаркантно. В Италия ме учиха да чукам елегантно. Бео белисимо, шмарканто, подресенто. Преди две години изпуших едно Nintendo. Бео белисимо, подресенто, шмаркантно. В Италия ме учиха да чукам елегантно. Бео белисимо, шмарканто, подресенто. Преди две години изпуших едно Nintendo. Бео белисимо, подресенто, шмаркантно. В Италия ме учиха да чукам елегантно. Бео белисимо, шмарканто, подресенто. Преди две години изпуших едно Nintendo.